на мамську щось керує. Або зі мене брали? Ми з дітьми маленьким не брали. Відчисто, я ще зовсім мала була. Так, так він, гірше було би, так? Було би гірше. Йому там добре було. Добре заробляв. Так, так. Так казав, я знаю, що так. Так мало бути. Тата поважали, там дядя Герман, тато працьовитий був. Всі хотіли води, дядя Герман, водички. А якось то позич рубля, як то казали, позичали в нього, так? Та той Лук'яна, то такі ті контористи, вони любили випити, ясно, а гроші у них розходилися дуже скоро. Та їм не вистачало. Герман, займі, Герман. Або прийде до хати і налей 100 грам. Всякі були, дуже любили випивати, холодно, північ холодно, і всі випивали. Всякого на волю. Подібна на тамту, розумієш? І хлопець дружить з тамтою, не з тою, що дружив. Така чепуха.